الباب السابع والخمسون ومئة باب ما يقرأ في صلاة الجنازة نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی دعاؤں کا بیان يكبر اربع تكبيرات يتعوذ بعد الاولى ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يكبر الثانية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والأفضل أن يتممه بقوله كما صليت على إبراهيم إلى قوله إنك حميد مجيد ولا يفعل ما يفعله كثير من العوام من قراءتهم إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية فإنه لا تصح صلاته إذا اقتصر عليه ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت وللمسلمين بما سنذكره من الأحاديث إن شاء الله تعالى ثم يكبر الرابعة ويدعو ومن أحسنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله والمختار أنه يطول الدعاء في الرابعة خلاف ما يعتاده أكثر الناس لحديث ابن أبي أوفى الذي سنذكره إن شاء الله تعالى فأما الأدعية المأثورة بعد التكبيرة الثالثة فمنها نماز جنازہ میں چار تکبیریں کہے پہلی تکبیر کے بعد اعوذ باللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھے پھر دوسری تکبیر کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد افضل یہی ہے کہ حمید مجید تک پورا درود پڑھے اور عوام کی اکثریت اپنی قراءت میں صرف یہ آیت پڑھتی ہے ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی الآیہ اس طرح نہ کرے اس کا پڑھنا صحیح نہیں اور نہ اس پر اکتفا کرنے سے نماز ہی صحیح ہوگی کیونکہ یہ غیر مسنون طریقہ ہے پھر تیسری تکبیر کہہ کر میت اور مسلمانوں کے لیے وہ دعائیں پڑھے جو ہم آئندہ احادیث میں انشاءاللہ ذکر کریں گے پھر چوتھی تکبیر کے بعد دعا کرے اور بہترین دعاؤں میں سے یہ ہے اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله اور پسندیدہ ہے کہ چوتھی مرتبہ میں خوب لمبی دعا کرے برعکس اس کے جس کے لوگ عادی ہیں جیسا کہ ابن ابی اوفا کی حدیث سے ثابت ہے جس کو ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے تیسری تکبیر کے بعد جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں عن ابی عبد الرحمن عوف بن مالک رضی اللہ عنہ قال صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازہ فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، رواه مسلم۔ حضرت ابو عبد الرحمن عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر نماز پڑھی تو آپ کی وہ دعائیں میں نے یاد کر لی۔ آپ فرما رہے تھے: اللہم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، يعني اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما، اس کو عذاب سے عافیت دے اور اس کو معاف کر دے، اس کی مہمان نوازی اچھی کر، اس کی قبر فراخ کر دے، اس کو پانی، برف اور اولوں کے ساتھ دھو دے، اس کو گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جیسے تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیا، اور اس کو اس کے دنیاوی گھر کے بدلے میں بہتر گھر، اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے اور اس کی بیوی سے بہتر بیوی عطا فرما، اور اس کو جنت میں داخل کر، اور اس کو عذاب قبر اور جہنم کی آگ سے بچا۔ حدیث کے راوی حضرت عوف فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اس انداز سے مانگی حتیٰ کہ میں نے آرزو کی کہ کاش یہ میت میں ہوتا۔ صحیح مسلم۔ وعن ابی ہریرہ وابی قتادہ وابی ابراہیم الاشہری عن ابیہ وابوہ صحابی رضی اللہ عنہم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، رواه الترمذي من رواية أبي هريرة والأشهلي، ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة، قال الحاكم: حديث أبي هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال الترمذي: قال البخاري: أصح روايات هذا الحديث رواية الأشهري. قال البخاري: وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك. حضرت أبو هريرة، حضرت أبو قتادة اور ابو ابراہیم اشہلی کے باپ جو کہ صحابی ہیں، رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر نماز پڑھی تو اس میں دعا فرمائی: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، يعني أي الله ہمارے زندہ اور مردہ کو، ہمارے چھوٹے اور بڑے کو، ہمارے مردوں اور عورتوں کو، ہمارے حاضر اور غائب سب کو بخش دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو تو فوت کرے اسے ایمان پر فوت کر۔ اے اللہ، ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کرنا اور اس کے بعد کسی آزمائش سے دوچار نہ کرنا۔ اس روایت کو ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ اور اشہلی رضی اللہ عنہما کی روایت سے، اور امام ابو داود رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہما کی روایت سے بیان کیا ہے۔ امام حاکم نے کہا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا، اس حدیث کی روایات میں اشہلی کی روایت سب سے زیادہ صحیح ہے، اور اس باب میں سب سے زیادہ صحیح عوف ابن مالک کی حدیث ہے۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میت پر نماز پڑھو تو خلوص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو۔ ابو داود۔ وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاة علی الجنازة اللهم انت ربها وانت خلقتها وانت هديتها للإسلام وانت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء له فاغفر له، رواه أبو داود۔ قال الألباني انظر ضعيف سنن أبي داود، ولفظه هناك جئناك شفعاء فاغفر له۔ حضرت أبو هريرة رضي الله عنه هي سي روايته کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے پر نماز میں یہ دعا پڑھی، اللہم انت ربها وانت خلقتها وانت هديتها للإسلام وانت قبضت روحها وانت اعلم بسرها وعلانیتها، جئناك شفعاء له فاغفر له۔ یعنی اے اللہ، تو ہی اس کا رب ہے، تو ہی نے اسے پیدا فرمایا، تو ہی نے اسے اسلام کی ہدایت و توفیق دی، اور تو ہی نے اس کی روح قبض فرمائی، اور تو ہی اس کے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو سب سے زیادہ جانتا ہے، ہم تیرے پاس اس کے سفارشی بن کر آئے ہیں، پس تو اس کو بخش دے۔ ابو داؤد۔ وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحل بجوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم، رواه أبو داود۔ حضرت واثلة بن أسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان آدمی کی نماز جنازہ پڑھائی، میں نے آپ کو یہ پڑھتے ہوئے سنا، اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقیہ فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم، يعني أي الله فلان بن فلان تیری امان میں اور تیری حفاظت کی پناہ میں ہے، تو اس کو قبر کی آزمائش اور جہنم کے عذاب سے بچا، تو وعدے کو پورا کرنے والا اور تعریف کے لائق ہے، اے اللہ تو اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما، بے شک تو بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ابو داود۔ وعن عبد الله بن أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له 4 تكبيرات، فقام بعد 4 كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية: كبر 4، فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر 5، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم وقال: حديث صحيح. قال الألباني: قلت فيه نظر، فراجع له أحكام الجنائز. حضرت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے جنازے پر 4 تکبیریں کہیں، 4th تکبیر کے بعد اتنی دیر کھڑے رہے جتنا 2 تکبیروں کے درمیان وقفہ ہوتا ہے، اس میں فوت شدہ بیٹی کے لیے مغفرت طلب کرتے اور دعا کرتے رہے، پھر فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے، انہوں نے 4 تکبیریں کہیں، پھر کچھ دیر ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ 5ویں تکبیر کہیں گے، پھر انہوں نے دائیں اور بائیں سلام پھیر دیا۔ جب وہ فارغ ہوئے تو ہم نے ان سے کہا: یہ کیا بات ہے؟ تو عبداللہ بن ابی اوفا نے فرمایا: میں تمہارے سامنے اس سے زیادہ نہیں کروں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا، یا یہ فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: یہ حدیث صحیح ہے۔